ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พระกุมารทั้งสองหลบหนีเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกัญหาชินาครั้นได้ฟังพระบิดาตรัสสนทนาเรื่องยกพระองค์ให้เป็นทานกับพราหมณ์ชูชกแล้วก็ทรงตกพระทัยจึงทรงชวนกันหลบไปหลังอาสมแล้วไปแอบอยู่ในพุ่มไม้แต่เมื่อไม่ทรงแน่พระทัยว่าจะปลอดภัยจึงเสด็จหลบตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบริเวณริมฝั่งสระบวกขรณีทั้งสองพระองค์ทรงชวนกันลงไปลอยคอหลบอยู่ในสระบวกขรณีนั้นโดยใช้ใบบัวบังพระเศียรโดยทรงเชื่อมั่นว่าจะทำให้ปลอดภัยไม่มีใครเห็นฝ่ายพราหมณ์ชูชกเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นพระกุมารทั้งสองคิดว่าทรงหนีไปแล้วจึงตวาดใส่พระเวสสันดรทำนองว่าปากว่าตาขยิบทรงบุยใบให้พระกุมารทั้งสองเสด็จหลบหนีหลังจากที่ทรงรู้แน่ว่าเขาจะไม่พาพระกุมารทั้งสองไปเฝ้าพระเจ้าสมชัยสุดท้ายก็ด่ากราดใส่พระเวสสันดรว่าพูดโกหกพระเวสสันดรทรงสดับคำพราหมณ์ชูชกกล่าวหาแล้วทรงรู้สึกหวั่นไหวโดยทรงเกรงว่าพระโอรสและพระธิดาจะเสด็จหนีจริงจึงทรงรับปากกับพราหมณ์ชูชกว่าจะตามตัวกลับมาให้พระองค์เสด็จที่หลังอาสมเห็นรอยพระบาทของพระโอรสและพระธิดาจึงเสด็จตามจนสิ้นสุดที่ริมฝั่งสระโบกขรณีณที่นั้นได้ทอดพระเนตรเห็นรอยพระบาทลงน้ำจึงทรงแน่พระทัยว่าพระโอรสและพระธิดาคงหลบอยู่ในสระโบกขรณีนี้แน่นอนจึงตรัสเรียกว่า ชาลีลูกพ่อขอลูกกับน้องจงขึ้นมาหาพ่อเถิดมาช่วยสละตัวบ่มบารมีที่พ่อบำเพ็ญอยู่ให้บริบูรณ์มาช่วยโสรสส่งหัวใจของพ่อให้ชุ่มชื่นขอลูกทั้งสองเชื่อฟังพ่อเถิดจงมาเป็นดั่งยานวาพาพ่อไปในทะเลคือภพเพื่อพ่อจะได้อาศัยโดยสารข้ามฝั่งคือความเกิดแล้วจะได้ช่วยสัตว์โลกคือทั้งเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามด้วย เจ้าชายชาลีครั้นได้สดับพระบิดาตรัสเรียกแล้วพลันเกิดความกล้าหาญพร้อมยอมสละชีวิตเพื่อพระบิดาจึงเฉงือพระเศียรแหวกใบบัวเสด็จขึ้นจากสระบวกขรณีมาหมอบลงแทบพระบาทขวาของพระบิดาแล้วกอดพระบาทกันแสงฝ่ายพระบิดาทรงมองดูพระโอรสแล้วตรัสถามถึงเจ้าหญิงกัญหาชินาผู้เป็นพระคณิษฐาเจ้าชายชาลีทรงอ้ำอึ้งอยู่ครู่หนึ่งและแทนที่จะกราบทูลตรงๆแต่กลับกราบทูลว่า ธรรมดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีภัยเกิดขึ้นย่อมรู้จักรักษาตัวเองให้ปลอดภัย พระเวสสันดรทรงเข้าใจความรู้สึกของพระโอรสได้ดีจึงไม่ได้ตรัสถามอีกต่อไปแต่ได้ตรัสเรียกว่าก ัญหาชินาลูกพ่อขอลูกจงขึ้นมาหาพ่อเถิดมาช่วยสละตัวบ่มบารมีที่พ่อบำเพ็ญอยู่ให้บริบูรณ์มาช่วยโสรสส่งหัวใจของพ่อให้ชุ่มชื่นขอลูกจงเชื่อฟังพ่อเถิดจงมาเป็นดั่งยานวาพาพ่อไปในทะเลคือภพเพื่อพ่อจะได้อาศัยโดยสารข้ามฝั่งคือความเกิดแล้วจะได้ช่วยสัตว์โลกคือทั้งเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามด้วย เจ้าหญิงกัญหาชินาได้ฟังพระบิดาตรัสเรียกแล้วก็ทรงรู้สึกเช่นเดียวกับพระเชษฐาจึงเรียกเสด็จขึ้นจากสระมาหมอบอยู่แทบพระบาทซ้ายของพระบิดาแล้วทรงกอดไว้นั่นพลางทรงกันแสงเสียงลั่นน้ำพระเนตรของพระกุมารและพระกุมารีหยดไหลอาบหลังพระบาทของพระบิดาขณะเดียวกันน้ำพระเนตรของพระบิดาก็หยดลงบนพระปฤษดางหรือหลังของพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรทรงลูบพระปฤษดางของพระโอรสและพระธิดาด้วยพระทัยหวั่นไหวทรงค่อยๆประคองทั้งสองพระองค์ให้ประทับยืนแล้วทรงปลอบโยนจนหายโศกเศร้าจากนั้นก่อนที่จะทรงบริจาคให้แก่ชูชกก็ทรงตีราคาค่าตัวพระโอรสและพระธิดาโดยทรงตีค่าตัวของเจ้าชายชาลีเป็นทองคำ 1,000 นิกะหรือแท่งและทรงตีค่าตัวของเจ้าหญิงกัญหาชินาเป็นทาสชาย100คนทาสหญิง100คนช้าง100เชือกม้า100ตัวโคอุสภะ100ตัวและทองคำ100นิกะซึ่งการตีค่าตัวนี้ก็หมายความว่าต่อไปในภายภาคหน้าหากพระกุมารและพระกุมารีทรงต้องการเป็นไทย ก็ต้องหาทรัพย์สินมาไถ่ตัวเองตามจำนวนที่ทรงตีไว้ให้หรือหากจะมีใครช่วยเหลือไถ่ตัวให้เขาก็ต้องจ่ายทรัพย์สินให้ชูชกตามจำนวนนั้น